Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca zapraszają w niedzielę 27 sierpnia do Kurpiowskiej Krainy koło Myszyńca na najsłodszą imprezę w kraju, czyli 46. Miodobranie Kurpiowskie. Rękodzieło, kurpiowskie przysmaki, twórcy i artyści ludowi. Pełno folkloru i różnych atrakcji. Doskonała zabawa do późnych godzin wieczornych, którą uwieńczy koncert zespołu Kombi z Grzegorzem Skawińskim. Nie może Was zabraknąć, poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 sierpnia, minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. To nie może być przypadek, tak szef polskiej dyplomacji komentuje doniesienia o śmierci szefa grupy Wagnera w katastrofie lotniczej. Daniel Milewski z PiSu mówi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości odwraca skutki oddawania kluczowych elementów polskiej gospodarki za rządów poprzedniej ekipy. UOKiK sprawdzi, czy doszło do zmowy cenowej w sprawie silosów zbożowych. Jewgenij Prigorzyn najprawdopodobniej zginął w katastrofie swojego samolotu w obwodzie Twerskim na zachodzie Rosji, pisze portal Meduza. Według niego samolot rozbił się koło miejscowości Kurzenkino, około 50 km od rezydencji Władimira Putina. Źródła portalu Fontanka potwierdzają, że Prigorzyn był na pokładzie. Również kolaborant, tzw. szef władz okupowanego ukraińskiego obwodu zaporoskiego Władimir Rogow przekazał, że członkowie grupy Wagnera potwierdzili śmierć ich lidera. Według Rogowa zginął w katastrofie też Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner. Nie jest znana bezpośrednia przyczyna katastrofy. Pojawiają się informacje o zestrzeleniu maszyny przez obronę przeciwlotniczą i o wybuchu na pokładzie. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie z artykułu dotyczącego złamania zasad bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji transportu lotniczego. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała, informacja o śmierci Jewgenija Prigorzyna się potwierdzi. To nie może być przypadek, mówił w TVP Info szef polskiej dyplomacji. Tak się składa, że przeciwnicy polityczni, ci, których Władimir Putin uznaje za zagrożenie dla swojej władzy, nie umierają w sposób naturalny. 2 miesiące temu wielkim zaskoczeniem było to, że doszło do jego buntu. Nie mniejszym zaskoczeniem było to, że udało mu to się przetrwać i biologicznie, i oczywiście politycznie. 24 czerwca najemnicy z grupy Wagnera pod dowództwem Jewgenija Prigorzyna zajęli rosyjskie miasta Rostów nad Donem i Woronesz i rozpoczęli marsz na Moskwę. Bunt zakończył się porozumieniem wynegocjowanym przy udziale prezydenta Białorusi. Po buncie część Wagnerowców przeniosła się na Białoruś. Ostatnie doniesienia dotyczące Jewgenija Prigorzyna pochodzą sprzed 2 dni, a założyciel najemniczej grupy Wagnera nagrał klip, w którym mówi, że znajduje się w Afryce. Poseł PiSu Daniel Milewski powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości odwraca skutki oddawania kluczowych elementów polskiej gospodarki za rządów koalicji PO-PSL. Przykładem jest repolonizacja PKP Energetyki. W tym roku 100% akcji tej spółki odkupiło PGE. Kluczową dla polskiego bezpieczeństwa spółkę oddano w ręce Funduszu Inwestycyjnego, przypomniał Milewski. Spółka, która zarządza prądem polskich kolei, która de facto zarządza tym samym bezpieczeństwem kolejowym w Polsce, nie została sprzedana firmie, która zajmuje się energetyką, która zajmuje się prądem. Została sprzedana funduszowi inwestycyjnemu. Fundusz inwestycyjny ma tanio kupić, drogo sprzedać. I pani premier Ewa Kopacz, ci, którzy zarządzali wtedy polskimi kolejami państwowymi, właśnie w ręce takich sprzedawców oddali PKP Energetykę. Między innymi w sprawie sprzedaży polskich przedsiębiorstw Polacy będą mogli wypowiedzieć się w referendum 15 października. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie, które ma wyjaśnić, czy ceny silosów zbożowych wzrosły z powodu niedozwolonych praktyk po ogłoszeniu przez resort rolnictwa programu dofinansowania zakupu i budowy infrastruktury do magazynowania produktów rolnych, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. W ramach postępowania pracownicy urzędu przeprowadzili przeszukanie w siedzibach 2 podmiotów. Chcemy sprawdzić, czy mogło dojść do zmowy cenowej i wymiany poufnych informacji pomiędzy podmiotami oferującymi silosy zbożowe na rynku. Analizujemy obecnie zebrany materiał dowodowy. Zmowa cenowa, czyli wspólne ustalanie cen lub wymiana informacji o nich, to naruszenie prawa konkurencji. Grozi za to kara do 10% obrotu firmy, a zaś menedżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy do 2 milionów złotych kary. Na dziedzińcu Olsztyńskiego Zamku ruszyły prace związane z rokiem Mikołaja Kopernika. Wielki astronom w Olsztynie rezydował 2-krotnie. Odnawiany jest m.in. najbardziej charakterystyczny, ulubiony przez zwiedzających element dziedzińca, czyli studnia, mówi kierowniczka budowy Dagmara Szczerbek. Tutaj główną rzeczą to jest murowanie cembrowiny studni. Murarzy mamy doświadczonych, którzy przy murach pracowali, także tutaj nie sprawia to nam kłopotu. Mamy jeszcze kratę w samej studni, gdzie też współpracujemy z podwykonawcą, który taką samą kratę dla nas wykonuje w Żurawiu Gdańskim z podobnego motywu. Pierwszy etap prac zakończy się w połowie października, drugi z końcem listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Warianka. Zapraszam. Adrianna Laskowska odpadła w eliminacjach trójskoku podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Reprezentantka Polski zajęła dopiero 21 miejsce, a do piątkowego finału awansowało 12 zawodniczek. W biegu na 3000 metrów z przeszkodami do finału nie awansowały też siostry Konieczek, Alicja i Aneta. Alicja co prawda poprawiła rekord życiowy, ale dało jej to tylko 6 miejsce w pierwszym biegu. Aneta była 11 w drugiej serii. I to nie koniec. Niestety złych wieści. W biegu na 800 metrów również nie zobaczymy Polek. Angelika Sarna, Margarita Koczanowa i Anna Wielgosz odpadły w eliminacjach. Byłam przygotowana jak nigdy i pobiegłam tak źle jak nigdy chyba na tak ważnej dla mnie imprezie. Jest mi bardzo przykro, bo do 500 metrów jeszcze wierzyłam, że utrzymam swoją pozycję. Będę odpierać te ataki, bo wiedziałam, że nadejdą za chwilę. Zabrakło mi po prostu siły i nie mogłam dalej biec, jak już cała stawka mnie wyprzedziła. Było już tylko gorzej. Jestem tak zaskoczona, że nawet rzadko kiedy płaczę tak naprawdę. Mówiła Wielgosz. Półfinał i finał zaplanowano na piątek. Teraz piłka nożna, bo trwa druga seria spotkań czwartej rundy piłkarskiej Ligi Mistrzów. W tej rundzie eliminacji Braga gra z Panathinaikosem, Maccabi Haifa z Young Boys Berno, a Molde mierzy się z Galatasaray. We wszystkich przypadkach mamy szóstą minutę spotkania i bezbramkowe remisy. Belg Jasper Philipsen wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu René Vitour i został liderem klasyfikacji generalnej. Philipsen wyprzedził po finiszu z peletonu swojego rodaka Tima Melliera i Holendra Olafa Koja. Na 83. miejscu finiszował Michał Kwiatkowski, 123. był Łukasz Wiśniowski, a 124. Cezare Benedetti. Wyścig potrwa do niedzieli. I jeszcze siatkówka na koniec. Ukraina wygrała ze Słowenią 3-1 w meczu grupy A Mistrzostw Europy Siatkarek. W drugim dzisiejszym spotkaniu tej grupy Węgry grają z Serbią. Na razie mamy 1-1. W trzecim secie Serbia prowadzi 11-7. Przypomnę, że liderem tabeli z dorobkiem 9 punktów jest Serbia, druga jest Polska, a trzecia Ukraina. Awans do 1/8 finału wywalczą po 4 najlepsze zespoły ze wszystkich grup, a gospodarzami tegorocznych Mistrzostw Europy są Belgia, Włochy, Niemcy i Estonia. Tak na ogół pogodnie i słonecznie, na północy możliwe przelotne deszcze. Temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zapnijcie pasy! Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nauk, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Dym tytoniowy znacznie podnosi również ryzyko zachorowania na raka jamy ust, stnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, szyjki macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Dobry wieczór Państwu, Justyna Grabasz i Piotr Baran. I jeszcze przez godzinę zachęcamy Państwa do wysłuchania tego, co Justyna ma w plecaku, a ja w walizeczce. Pan redaktor zamykał pierwszą godzinę tonacji, więc ja zgodnie z obietnicą zresztą otworzę drugą. Utworem, który zresztą towarzyszył mi dzisiaj podczas drogi do radia. I jakoś tak sprawił, że świat się zrobił piękniejszy, spokojniejszy i tak się po prostu miło sunęło, bo właśnie do sunięcia naprawdę pasuje ta płyta. Grupa The Underground Youth wypuściła w świat nowiutki album, a na nim między innymi utwór I Thought I Understood. Sunie. Tak jest. The Underground Youth i I Thought I Understood. To właśnie nam wybrzmiało na trójkowej antenie. Takie postpunkowe, bardzo spokojne dźwięki. W związku z tym, że ja, jak Państwo wiedzą i Pani wie, mam już swoje lata, ja dokładnie pamiętam dzień, godzinę, w której ta piosenka pojawiła się po raz pierwszy na antenie programu trzeciego i pamiętam, że stanęliśmy w reżyserce jak wryci, a potem piosenka była odtwarzana prawie w każdym wydaniu. Zapraszamy do trójki. I ja proponuję Państwu taki eksperyment dziś wieczorem w tonacji trójki. Proszę sobie wyobrazić, że ta muzyka dociera właśnie dziś do Państwa po raz pierwszy. Zaręczam, że mimo upływu lat efekt będzie piorunujący. Nie wolno zbyt wcześnie zagadywać tego utworu, bo końcówka jest bardzo ważna. Obserwowałem panią i widziałem, że babuszka na panią zadziałała. Tak, ja sobie próbowałam wyobrazić, tak jak pan redaktor zasugerował, że słucham babuszki po raz pierwszy. No niełatwo było się odciąć, bo jednak słyszałam wiele razy tę kompozycję, ale dzięki tej myśli, wyobrażeniu, że słucham pierwszy raz, analizowałam dokładniej każdy dźwięk, więc może dlatego to skupienie na twarzy. No i tam dzięki temu ten utwór zrobił na mnie ponownie bardzo, bardzo duże wrażenie, bo tam jest mnóstwo naprawdę bardzo ciekawych elementów, których może wcale aż tak na pierwszy rzut ucha nie słychać, tylko mam nadzieję, że państwu zasłuchać. Również. Pani Justyno, teraz pani kolej, jestem ciekaw. Dobrze, ja dzisiaj nie mam ze sobą dat i rocznic z dzisiejszego kalendarium, mam za to urodzinową rocznicę jutrzejszą, więc tak sobie pozwolę wybiec w przyszłość, przy okazji zaglądając w przeszłość. Tak się składa, że jutro świeczki na urodzinowym torcie zdmuchiwał będzie Krzysztof Zalewski, więc tak dzisiaj w ramach tych urodzin, jeszcze nie 40., podzielimy się z państwem jego muzyką. No i przy okazji życząc wszystkiego co najlepsze, już tak z zapasem. Długo się zastanawiałam, jaki utwór wybrać na tę okazję i padło na kompozycję Głowa, między innymi dlatego, że to jest piosenka, która zawsze robiła na mnie ogromne wrażenie na jego koncertach, więc też wyczekiwałam, aż trafi w końcu na którąś płytę. Nie było tego utworu na Zeligu, znalazł się na albumie Złoto i tytuł tego albumu to jest przy okazji dobre określenie brzmienia tego utworu. Czyste złoto, faktycznie. Czy pan redaktor zna Głowę? Bo to nie jest jakaś tam szczególnie popularna kompozycja. Powiem, że znam, ale z przyjemnością odświeżę swoje wrażenia muzyczne. To niech wybrzmi nam raz jeszcze. Krzysztof Zalewski i Głowa. Krzysztof Zalewski, jego naprawdę fenomenalna energia. W ogóle tekst tej piosenki w połączeniu z tym takim dźwiękowym chaosem robi naprawdę ogromne wrażenie właśnie tego zagubienia we własnej głowie, dlatego tak bardzo lubię ten utwór. A to jutro urodziny? Tak jest. No to już za chwilę. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego, panie Krzysztofie. Pani wybiegła w przyszłość i ja to nie wybiegnę, a pobiegnę daleko, daleko, bo jeszcze się wrzesień nie zaczął, a ja zaczynam myśleć o jego końcu wspólnie z płytą zespołu Green Day. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah. Wake Me Up When September Ends, zespół Green Day w Tonacji Trójki. We mnie się obudziło od razu wszystkie nastoletnie sentymenty, bo naprawdę słucham tej piosenki w wieku nastoletnim wiele, wiele razy. I teraz wcale nie będziemy daleko uciekać klimatem. Skoro moja kolej, to pozwolę sobie na pewną koncertową rekomendację, bo tak się składa, że jutro właściwie w Warszawie dzieje się naprawdę wszystko. Wszystko dla tych, którzy lubią takie nieco bardziej alternatywne, powiedzmy, brzmienia. Bo mamy zarówno kolejny odcinek z cyklu Lado w mieście i znowu na Barce pojawi się m.in. Astma i zespół USO 9001. Poza tym wspomniany przeze mnie po ofie tuż Franek Warzywa, kiedyś panu redaktorowi mówiłam, w Studzie nad Wisłą. Tak. No i koncert zespołu Dłonie w Bar Bazarze, przy którym ja się zatrzymam akurat na chwilę dłużej, bo to jest naprawdę piękne, takie mocno melancholijne brzmienie. Według mnie właśnie idealne na te ostatnie dni lata. Zespół w ubiegłym roku wydał płytę zatytułowaną Goniłem ze słońcem, bo myślałem, że to dojrzałe mango. I ja dzisiaj fragmentem tego albumu z przyjemnością się z Państwem podzielę. I tak jak w przypadku utworu Wake Me Up When September Ends Green Day'a, to jest właśnie muzyka, przy której wzdycha się bardzo dobrze do swoich nastoletnich miłości. Lekkie dłonie masz i chwytasz nimi za gałęzie suche. Widzę, że oddalasz się od ziemi z każdym swoim ruchem. Sam snułeś swoje wnioski, nie wiem dokąd cię zaniosą. Idziesz z głową w ciasnym słoju, cichą, popękaną szosą. We'll be right back. Bardzo melancholijny zespół Dłonie i kompozycja zatytułowana Jenot. To taka muzyka końca lata, może już nawet jesieni w sumie. Z jednym zastrzeżeniem powiedziała pani, że można wzdychać do swych nastoletnich miłości. No i trochę się poczułem pominięty, bo ja wzdychałem do swoich dojrzałych miłości podczas tego utworu i mam nadzieję, że wybór mój z walizeczki dostroi się zaraz do tego, co pani zaproponowała, dlatego że ja wzdycham do tego utworu od momentu, kiedy go pierwszy raz usłyszałem. Zresztą nie tylko ja, jeden ze smooth jazzowych pianistów, nie pamiętam w tej chwili jego imienia i nazwiska, napisał kiedyś, że siedział w samochodzie w Los Angeles bodajże i usłyszał ten utwór w radiu i pomyślał sobie, jaki to jest niesłychanie fortepianowy utwór. Muszę go nagrać. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. Co to jest za utwór? Don't Know Why i Nora Jones. Zresztą z Norą mogę spędzać każdy wieczór. Nie wiem, czy pani kojarzy taki duet Nora Jones i... No i zapomniałem. Piosenkarka country. Wielka, największa. To ja chyba też nie wiem, ale może sobie przypomnimy jeszcze. Jak sobie przypomnimy, to damy znać. Jezu. Kompromitacja, przepraszam. No, tak czy siak, znakomita Nora Jones. Ja się też trochę porozpływałam przez te ostatnie minuty i myślę, że to właśnie ten utwór tak pana redaktora rozbił. Po prostu nie da się nie odlecieć gdzieś w krainę marzeń, słuchając takiej pięknej kompozycji. Jednak nie mam jeszcze tak pustej głowy. To była Dolly Parton. One razem zaśpiewały utwór Creeping In. Żeby odkupić swoje winy, W przyszłym tygodniu postaram się Państwu zaprezentować ten utwór z 23, Creeping In, Dolly Parton, Norah Jones. Skoro już jest tak sentymentalnie, to ja się w takim razie podzielę także bardzo rozmarzonym utworem grupy Bem i Bem. Dzisiaj była Ewa Bem z Vito Bambino, to teraz ta Ewa Bem z nieco starszych nagrań, Wędrowiec i Pegas. Wędrowiec szedł szukać wczoraj, chciał przeżyć coś jeszcze raz. Jutrzejsza już była pora, a nie chciał z nim zawrócić czas. I odtąd co pytali, pan chyba jest wczorajszy, bo gdyby nie da się wstecz. Wędrowiec szedł szukać wczoraj i mijał wciąż pochody drzew. Jutrzejsza już była pora, a ciągle wiatr wędrował wbrew. Gdy podróżnął potrzebę, zgasił blask. Go szarość wroga i na nich był fantazji by. Czekała go długa droga, a ciągle jak wędrowa wbrew. Dla duchu go odniosła nadzieja, gdy pomyślał, a może by się tak dało dosiąść tego Pegaza i razem z Pegazem podróżować po świecie, no to by było bardzo, bardzo ciekawe. Po czymś takim nie wiem, co wyciągnąć z wajzeczki, ale wyciągnę płytę i to będzie duet wokalny już prawie na koniec. Myślę, że też odpowiadający dzisiejszemu wieczorowi ciepłemu i tej atmosferze, nie wiem, czy jest już końcówki lata, ale zmierzchu niewątpliwie lata, przypomniał mi się taki duet Nena Cherry i Osundur. sen, bulmak ismak ile gafok milyon. Hamuma, linek gıcı sarma su, aksi gine. Bıkkuma, kuma hol dal dine yo, linek gıcı yo. Mo nesiman, li nesiman, mo etilen yapalım. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Zapomniany duet Yosundur Nena Cherry 7 Seconds i mam nadzieję, że przez 4 minuty było Państwu przyjemnie. Tak, zrobiło się bardzo, bardzo klimatycznie. To teraz ode mnie prawie na zakończenie dla kontrastu mały powiew soulu, funku i lat 70., ale wydany kilka dni temu, bo to jest w gruncie rzeczy zupełna nowość, inspirowana po prostu muzyką z tamtych lat. Trochę się zdziwiłam słuchając tego utworu po raz pierwszy, bo się nie spodziewałam, że stoi za nim jedna osoba. Do tego jest to polski producent ukrywający się pod pseudonimem Cinnamon Gun, Maciej Milewski, znany jako Milo. Ci z Państwa, którzy lubią zespół Jungle, na pewno polubią jego muzykę, bo to jest dość podobne brzmienie, chociaż oczywiście ma swoje wyjątkowe elementy. Get Back. Get Back. Prawie na zakończenie dzisiejszej tonacji, bo wybór ostatniego utworu należy do pana redaktora. Dziękuję bardzo. Powiem jeszcze na koniec, że tak się zawsze bardzo cieszę na te środowe spotkania z państwem i z panią, że niezwykle mi jest trudno mówić do usłyszenia. I chcę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będę się cieszył trochę mniej, żeby trochę mniej było żal. Justyna Grabasz. Piotr Baron. I na koniec polska wokalistka, którą, powtórzę, należy przynajmniej raz w życiu zobaczyć na żywo. Dziękujemy państwu. To była audycja w Tonacji Trójki. A realizował koniec Krzysztof Sagan jeszcze. Właśnie. I Ania Rusłowicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.